sors holnap. Hány alagút, vagy fénykoszorú, de minden csak múlt marad. Néha nekifut és elragad, de értem zakatol a sors vonat. Soron.